حقیقت دی. سورت مومنون یو پنزوس نمبر آیت دی. د سورت مومنون اتلسمه پاره ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. سورۃ المؤمنون کې اثبات توحید او بلادله الثلاثه او رد شرک او صفات د مؤمنانو بیانې پاول د سورۃ کې او دا غلط او خلق او ترمنځ جګړه د دې زینا رد شرک فعلی او بیان د محرماتو جداغی نزان بچ کئی حلال خوری د حرام و نزانو ساتھئی. یا ایو ارسلو او انبیاء علیم السلامو کلو خوری من الطیبات د پاکونا د حلالونا. نو انبیاء علیم السلام خو اسم د حلال و خوراک کاؤ ذکر د انبیاء و مراتنا تابدار د انبیاء و امتونا او تابدارو د انبیاء علیهم السلام کلو خوری من طیبات پاکونا وعملو صالحا عمل کوئی نیکا. گورا چه عمل نیکے نو اول سا پکار دیں رزق پاک پکار دیں ولی که رزق دی غلطی پاک خوراک نی نو عمل فیدا نه ورکی عمل زکا فیدا نه ورکی. حدیث کے راجی چه پکم گیڑا که معمولی زده دا حرام و پرتارا لسلوی خرج داغ بنده عبادت نه قبلیږي نو ځکه حلال اول خوراک ضروری دا فرق خلق نه کوي چې زه د حرامونه او کده حلال نه. حدیث کې راځي نبی علی السلام ای زما پومت کې بدا سے خلق پیدا شي چې هغه بدا پاک نه کې چې دا حلال دي او کده حرام دي. واعملوا صالحا عمل کوي نیک په اتباع سنتو انی بما تعملون علیم بیشک از پاکا چکوی تاسو پوئی ما. اللہ ویچ کم کار او کم اکی دستا حضوران از پیخ خبری ما. گورا دا انبیاء و کسبونو گورا دا علماء و کسبونو گورا لولی انبیاء علیم السلام داغی کسبونو حق پرستو تابعینو صحابو داغی کسبونو اتم صدی پوری با داغا عالم فتوان منظوری دا چه داغا با کسبنو پوشی ولی کوئی آسان چه ده حرام و نخوری کسبی معلوم نده کسبی نشتا. آل اکتصاب فی رزق المستطاب ده امام محمد رحمه اللہ کتاب ده آغی که ده انبیاء و ده تابعین و ده صحاب و کسبون ذکر کرده ده علماء دارنگی مبسوط سرخسی حداغ مستقل باب ده لگول باب الکسب چه ده انبیاء و کسبون سو ده تابعین و کسبون سو الخصاف البزار الحلوائی ار یوزان سره خپل خپل پیشې لیکلې ده. چا چتري ګندلې دي چا کپڑے خرڅ کړې دي چا تخونه خرڅ کړې دي چا حلواګانې جوړ کړې او بازار کې خرڅ کړې. بهرحال دار چا د خپل پیشې هغه معلومات عالم چا هغه به یو فتو وکړه اولی کله لاند به وته اولی کل كتبه الحلوائی دا فتوا شمس العلماء حلوائی کړی دا فتوا الخصاف هغه چا کړی چې هغه د پیزار غندون کړي په پیزار باندې ځان خپل ها کمایي کړي. بهرحال دا چا خپل پیشه معلومه وا وینا جی امتکم امتم واحده دا خدي زمانه کې دال چې پیشه سره امام نتی بس الګه ها پیشه هو او هيا چې پېښه ده صدا تجارت ده دي ځمېداري دي دا وینا جی امتکم ام ول چې ستا پېښه معلومه نه او ته خلکو تلاس نسی نو ته دین بیانولې شي ته حق ویلې شي دا غوا سوق دین ویلې شي دین بیانولې شي چې هغه محتاج مخلوق ته نه او په امامتې کې هغه احتیاج مخلوق ته ولې کته صحیح کار کوي بیا د سبا د جمعه نوباسي بیا د سبا د دینه بر طرفه کوي نو دیو جنا اغم کوا اسی موزکے مخی موزکا اوزان لقل کار کسب دکان باپا تجارت ذمہ داری اوزان لکوا اے انبیاء علیہ السلامو تابدارو خریز پاکونا عمل کوئی نیک انی بما تعملون علیم بیشک از پاکا چکوئی تاس پوئیما و این آجی امتکم امتا واحدا بیشک دغا دین چما پی انبیاء را لگلو دا دین ستاسو دین یو ان هاذه امتکم امته واحده سورتی انبیاء غره تاسو الدم داسې مضمون ذکر کړو جما انبیاء علیه السلام په یو دین را لګلو 29 نمبر آیات د سوره انبیاء ولسمه پارا 29 ان هاذه امتکم امته واحده وانا ربکم فاعبدون بشکا دا دین ستاسو دے دین یو توحید ټول انبیاء دین یو ملت اسلام دو ټول یو یا غا طریقہ چې ما پی انبیاء علیہ السلام را لګلو چا غا طریقہ د توحید وا دا یو وا انا ربکم فعبدون دلته وای ٹھیک دا مسائلو کې فرق راځي خو توحید دو ټول انبیاء مشترکه مسله وا او پدې غي وصیتونه م کړې و وصا بیا ابراهیم بنی و یاقوب و ان هاذی امتکم امته واحده و انا ربکم فاعبدون او دلته و انا ربکم فتقون زستا سره به ما نظم عبادت کوي دلته و زستا سره به ما نظم نزانو ساتي سما د عذابونو نزانو ساتي فتقون زمانہ او یریږي په عبادت کې اصل ما سره بل څوک شریک نه کوي اصل چې منخ دی او شکرانه د بل چا په نوم ورنه کوي فتقطعوا امرهم بینهم زبرا نو تاس نس کو دي خلکو کار د دین خپل په خپل منځ کې زبرا ټوټه ټوټه هغه دینی تباہ او برباد کا یا زبرم مفعول لفعل محذوفه فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ نُتَسْنَسْ كَدَيْ كَار دَدِن بَل پخپل مین کې وَتَّبَعُوا زُبُرًا او تابې شو دا غا ټوټي دینه چار چا ځان لا ټوټه ټوټه جوړ کړې دا ځان خپل دین دی دا اندوانو ځان لا دی د سکانو ځان لا دی دا انګريز د مجوسو د عیسایانو د مسلمانانو ځان لا دین دی بیا مسلمانان ځان لا دی شیعه دی سنیان دی بیا دی سنیانو زان لدین دی دی پنجابیانو زان لدین دی دی پختانو زان لدی دی سندیانو زان لدی پا پختانو که بیا دی قبائلو دی سمی اغا زان لدین لدین دی بیا دی افغانیانو اغا زان لدین دی ارچا زان لدین یو طریقه و دین گردو لدی ننا دین یو فتقتو دا گره چه غموشی پیغمبر پاک صلی اللہ علیه وسلم وی چکل مله وشي نو دري ورځو پوري د مړي پکور کې خوراک کول حرام دي دا خاص دینو دین اسلام طریقه د پیغمبر طریقه نبی عليه السلام حدیث مونږ ته مخه ته ده ها نبی عليه السلام د ترز وفات حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ او هغه راي خپل بيبيانو ته وي اسنو لآل جعفر طعاما فقد طعام ما شغلهم تاسو تیارې وکي جعفر والو لا پاغه غم راغله غم مشغوله کړی او صافه خبره په دې کې سره اختلاف وکړو درې ورځې پورې بروټي د غم والو لا گاونډیان کوي خپلوان کوي رشتہ داران کوي دوستان کوي اب په غم یې ځکه یو غم په راغله نو بل غم په مو جوړه وي فقد تاهم مشغلهم غم په راغله غم مشغوله کړی درې ورځې اخوا کله دې سو وس کیږي نو بشکه ودی کی او کني کیږي نو بس ځان لا خپل عبادت کوي او هغه ته دعاګانې غواړي خدا جمعې سلو اختیانې کلیزې دریم پورې دا پیغمبر منع کړی دا ته کمزې کې پیغمبر منع کړی خیرات خو منع نه دی خیرات دا نه دی دا خلاف خیرات دی ځکه نبی علیہ السلام ویلو لا تختصو ليلۃ الجمعه بقیام من بین الليالي ولا تغتصوا يوم الجمعه بصيام من بين الايام مغاز کوي تاسو شپه د جمعه په نور شپو باندې نو دا د خیرات شپه کمش پیلوړي د جمعې شپې ده نن د جمعې شپه راکړه نن با اکثر زینو کې سماس پیخیم سمازیگر اقد زیارت پورز تو لرز آشپیل خیرات ہوڑی و دا این جمعی رنبی جمعی را دا دریم جمعی را و دا دریم دا و دا سلورم و آخر که بیا سلویختی پولی جمعی روانی بیا سلویختی ویگه و سلویختی نپس بیا دمروش پیش پگمیاشی و بیا کلی دیار کال کئی پیغمبر دا دی منع کروانو پا دی کسا پا کارو چا منگرالو جمعی شورو شوی پا دی که اختلاع و زماو دا بل سپا کارو پیغمبر منع کری لا تختصو لیلت الجمعه مخاص کوي شپه د جمعه په ذکرونو په خیراتونو په دیګونو په عبادتونو په ختمونو په مړی پسې الکه زیارت په ورځ باندې ته ظلم به چې زړه عالم دا یو لوی مصیبت مسله به جوړا خلک بلای استاد جی نن د زیارت از موږ له طالبان سره چللې ختم بل زینه بڑا بل زینه به یو خوب مصیبت بو چا به غاړې راو چا به غاړې راو سه یې دې مجبور کړم ما دا څه چلې چې دا سیز حرام دی وای ځانونه مونږ چې څوک وي جایز دي دا نه ته پوهڅه کچې دا جایز دي هغه بوزه کنه مونږ دې چې دا ورګانو دا مونږ حرام ګڼو هو اسه دواوې دواول ته غواړو خو نه آل ته مونږ زو دا شی غلط ته ها دا طریقې اوس الحمدلله دا غنه مخلاص شو دا یو سیز رب بکینو الابه اخلاصي دا خلک اختر طالبان یو خوروان دي بل خورسه چلې د بابا جی ختم دی ماما جی ختم دی دا پس ختم دی دا منبر ختم دی او دا چکلا ها دې ګوري اپیزان سیبان طالبان اجازه جوړ دي ګونه په کشته کوي پری ګونم دی پیسیم دی مزید غلی غلی ګوري او سبق چاته وي اعظم استا پلار سکے چې تعالی سبقونه سپاره یړای نه نه دا خلاف سنت کار دی بل سنت طریقه دا چې یو به قران وي بل بو ته وګری دا وټول علم یو غوبل اندر به جوړي دا سنت طریقه دا د پیغمبر طریقه د اندوانو دا غي دا طریقه را چکل اغي ویت وای ها یو مشر بداشي مکتبو تا ویت پروتي او هغه په نور بغل خاموش ناشتي سی سب وای بیا باغلال شي بل براش نور بغل ناشتي د قران د ویت نم لاندې کړي تم لے گیا زم لے گیا محسو کو سیو قولو سبا سوی کو ترکتا سو تفران بیادا آچن بیشو دست بیغم بل طریقہ آگا دینی تس نس کا دی وجہ نا صورت حجر کے براشی حجر کی تیسی ہوئی کنا آگا قرآن دے سکا ٹوٹے ٹوٹے کا سنگا یاد دے وَجَعَلُ الْقُرْآنَ عَزِيم او گرزا دے قرآن ٹوٹے ٹوٹے او داو دے گردی گاڑو کے د قران د ختم د پاره بیلی بیلی سپاره دا د دې د پاره قران تا ټوټه ټوټه کړ هو هغه ماشوم د پاره سپاره والا چې په قران نه پويږي خرابې نو هغه له سپاره ورکا ها سپاره سپاره د قران د دې ماشومانو د پاره دا خلکو د پاره چې قران نشي داغه حفاظت کوله ګران کا نه د پاره نو دې ته د ختم سپاره جوړې کړې آسی پاره بوالی ختمونو کی بویشی خزو لبا ارکی ناری نو لبا ارکی عبیزان لبا ارکی دادی لب قرآن را گره دینی طول تباو برباد که قرآن خو اللہ را لے گره لیت دبرو آیاتی ولیت تزاکر لتخر جن ناس من الظلمات الى النور لتقرأهو علن ناس علا مقسن پا خلق اولو لبا مزا مزا دا ویشا مالا گنده که ختمو که دیگونه باندی دی بس تاسو ختم کوئی مو با دیگونه پاک کری دا تیقه امرهم طول کار دین تواب برباد کر دارنگی دا امر اطلاق پا دین بانگی لگا حدیث که رازی من احدسا فی امرنا من احدسا فی امرنا حازا چاچ چول کو فی امرنا زمن پا دین کې یو طریقہ چه زمانه نوا لیسا مننا نده زمانه امر اطلاع پا دین بانه کی دیرال اگورا چه منزوشی پا جماعتونو که پتراوک بیو این جوری چه دا سلو رکات تراویوشی که نا ترویحا چگه سبحان اللہ الحمدللہ لو بھلک چگه سلو نبی علیہ السلام قرآن منع کرے را چه پا مذہو آئے نبی علیہ السلام سا صحابہ روانو اواغی پا یوزے خطر چگه والے الله اکبر خربت خیبر نبی علیہ السلام ورته پشار او ګرځیدو ایر بو والا انفسکم فإنه لا تدعونا سما ولا غائبا إنه هو قريب معكم فزانون رحمو کے صحابو چرسلو ہے تاسو آغا چاہتا آواز کوئے چاہا کن ندے لن ندے اگا وینی او بنا دے اور اس تاسو آغا تاثرہ دا مرے در کن ندے چگے ہوتا والے چگے اللہ الحمدللہ چگے بشن یا گورا جمعات کے چمنزیو کو سنتو شو فرض منزو شو دنزو سنتو نا پس پجمع را گرد امام سفر دعا گانے با کئی وعدا کم جائے کی ثابت ٹول کتابو نگورا دا مودودی ابو لالا مودو جمعات اسلامی سربرا و مشر اغم نکلی چه دو سنتو نا پس پجمع استماعی دعا دا بدتے دا تبلیغیان و مشر مولانا زکریا سیب شیخ الدی سیب اغا ولو کی مترجم اغل کلی ری پاغی کے پاخر کے چه دا کما دو سنتو نا پس پجمع کما خلق دعا کے استماعی دا خلاف سنت دے دا دا کابر علماء دا تاریخین خلاف دی پوش دا رنگی دا جنازی نا پس دعا کول تاری جمیل سب چاپل دا نواز شریف خضر شا جنازہ کولا دوائی نوا کری تاکہ چگی والی وادا کم دن کیو ستاو سمشن خدا لی کری چی دا ناروا دی دی وجنا دا جنازی نا پس دعا تر ملی دفن کولو پور بیانشتا او چکلا ملے دفن شی او داغی نپد نبی علیہ السلام ویلیو استغفرو لی اخیکم بخنو غالی دا قلر اور دا بار دعا غالی پا قبر دا پاس دعا غختل پاس دا دفننا آگا نبی علیہ السلام کلیوا او دا جنازی نرستو دعا نبی علیہ السلام ندا کلی زکر دعا جنازا خپل دعا دا زگا پا دعا نو دا سی جنازا رستو پا داغی ندعا کولا دا دا اللهم اغفر لحينا وميتنا دعانو دا رنگه نبی علیہ السلام دو سنتو نا پس پجم دعا الترغیب والترہیب کی علامہ منذری لکری چه نبی علیہ السلام لس لک منذنا کری دس لاک منذنا او دا یوم نرستو ثابت ندی چه نبی علیہ السلام پجم دو سنتو نا پس دعا کری را تو سید منتوخی کنا یرو نبی علیہ السلام سنت په جماعت کې ندی کړی نو چې ندی کړی نو دعا د کم ځای نه ثابت هره راښو دعا د کم ځای نه ثابت او شته چې دعا د سنتو نه پس اجتماعي دعا دا مستحب ده نو مستحب او هغه ته ما احبه السلف مستحب تعریف خلاصي کړي کنه مستحب څه ته وي ما احبه السلف شو خو کړی غیر السلف نو سلف کم خلک دي یا استحباب حکم شریده او حکم شریده پر الله بودره د ادلو ارباونا قران سنت اجماع او قیاس کما ته وغایا چې دا مصاب دی پیغمبر دا دعا کړی دا هو زبردست ام خیم چې نبی علی سلام سنت هم کړی دی په جمعات کې کړی د ماخام نورستو نبی علی سلام سنت په جمعات کې کړی دی بنو هاشم جمعات ته نبی علی صلوات و سلام تلو منځ یو کو فرض اور پسې سنت هم کړی خود سنتو نه پس بیا په جمع دعا نه دا کړی مشکات کې روایت راځي دایرال حار چا ځان خپل طریقه جوړ کړه چې قبرستان ته لاړ شي التبا جان مازونه التبو الکا چې کله جنازه وشي نو یو 15 منټه حساب شي او دعا به واړو الکه شکل جنازه ودریږي او ټول شګه کې دا عمل خو دا عمل خو دا عمل خو دا ته پیغمبر ته دی قوا ته وې خو چې الله وي خنه دی ته وې خو نو چې وې دا وایي چې دا عمل خوشي زما واستاپ زبان باندې خېږي دا قران سره ټول غلط وي بیا به یو سړی دی بیا غلط کار کوي او پاخي جنازه کې بیا دا عمل خو دا عمل خو دا هم بز عمل وبخلې شي دا یو طریقې جوړه کړو ته هم په غوړ کې دا پروګرام یره بولوی اسال شي ما आवाज وکم دا خلک یو موږ خدای نه کار خلک دي او به وجنی جنگ وو شمه کوي دا مې خلاف سنت دی ولی مې نبی علی سلام وی چې کله جنازه فورن جنازه او کې جنازه نه پس فورن کټواله تاسو څنګه وای چې ملي زار گئی وای په دې ګړو سو باس کو مې اړو هغه باسه تیار یمږه دا دې خلکو کار دی ا جنازه هم په هغه دعا پټوله غړ وړو څوک روان جو څوک پات جو څوک داسې څوک وایي خو چې اوس خاطر نه ماتون ویل کدا مشرې ګندا مسله جوړیږي هغه شی په زبان شي دات شاه اسحاق رحم الله لیکلي دي 100 مسائل کې چې قبرستان ته د سيزون اولل دا مکروه دي. قبرستان ته با جانمازونه صابونونه دالونه پیسې سيزون اولل دا ناروا دي. د امام احمد ابن حنبل شرحه دا الانصاف دویم جلد 215 یا کلی کلی دی د امام احمد ابن حنبل شرحه چې قبرستان دا د سيزون اولل دا بدعت دی. دې به کاټنې روانې کړې جانمازونه به د استاد مخې ته زما مخې ته غور کو مېمو وینه نه خیر دې مال تکې هو ما دا یواز او د ملي د کټه پاسه مې کې هو خلکو یې جبو مولا دې ده وې مې نه دا شنه دا استاد ویلې شي هزار چا ځان لخت دین ګرځولې غمونه ګوره خادي ګوره چاغه سره وې دې نشي بازه فتقت و امرهم بینهم قبر ته بلال شي الته به ودريږي او دعاګانې به ته غواړي یره زه تعالی راغلم که تعالی بخلې زستا په وسیله پیغمبر طریقه کانې په ځان باندې مګي دا پیغمبر طریقه وا زیارت ته بلال شي او کانې داسې مین کړی چې داسې بلال راکا ګلاس خوېږي داسې د دې مین چا پورې جبه راخلی چا پورې بچی مګلی چا پورې سټونو لاسونه راخلی دا پیغمبر هغه قیمتي ګټه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چې حجر سبت ولالې چاغه جنتی کاره او هغه ته والله انک لا حجر لا تنفع ولا تضر اے کانیا قسم پالا ته یو کانه لا نفع دور کې نو نقصان خو زکد کلوما چې زما پیغمبر ته خل کله استا خل ول سنت دی ز حجر سبت کانه خل ول سنت طریقه دا ذکر کلوم کزما پیغمبر پتا خل نو ویخی نو ما به پتا خل نو ویخی پای کی فایده نقصان نشتا او د ایراد د ځا د سن بکان ایروړي کمزې کی وی کیری زیارت کې ها دربارونو کې هغه بسټی مال کې بسټی خاورې بروړي هغه د نو بو کې چوي داد شفاده عجیب بسړیا آل چا خپل زار او قران او حدیث غټول خلقو ختم کړی وی بولا وینو ملاوی لیشی ملا دا خلق و خوری اس کی زکاتون خیراتون گندون آلی تنخاگانی یلی داغی زنو تر سسر کتا کڑی اغوی لیشی کلوی مالا پتکی رو را کلوی مالا پیزار رو را کلوی مالا دیردار رو را کلوی تنخارا کا اغوی لیشی نو چاگا نوی نو عوام نسن خبر دی او که او ملا آواز که نو نور ملایان دا پورتشو پده با باس کو عمیانو یو گورا کن دا خبر کسی نوی نو ولی بده وی فتقطعوا امرهم بينهم زبرا دیو مسبا د الله دربار کې پیش کیږي چې موږ حق پرستو او موږ دیندارو موږ دین بیان کړو چې کوم ځای کې الحمدلله د اشاعت توحید علما د سنت علما دي دا خلک چې کوم ځای کې د دین کار کوي هغه ځای کامیاب دي ک علما دي هغه ځای کې لګر رڼا راغلي دا او چې کوم ځای کې دا علما نشته خلک ډېر تیرو کې روان دي ډېر تیرو کې دی غلط زنانه ولا پکارداري چا دې کې د قران درسونه شروع کړي د قران په درس باندې کار کوي په نوډو کې سو کار نه کوي وروړه فتقت و امرهم بينهم زبرا تسنس کړي خلکو کار د دین په خپل منځ کې زبرا ټوټه ټوټه کلو حزب بما لدهم فرعون هر یو ډلا په دین چې د دې سره دی هغه خوشاله ار یو مو خوشاله وي په خپل دین باندې وي دا زموږ خدین دی فزرهم پریده دهی فی غمرتهم اللہ وی پا غفلت دهی که پا غا بیوشه دهی که حتی این سو وقت پوره غفلت که روان دیده کفر آیا سبونا خیال و گمان که دهی انما بیشکا چورکو منگ دهی دبی آغشه ممالن یعنی مال و زامن اللہ وی چز دیل دا مال و دولتو نورکوم نصار علوم فی الخیرات گینی جلتی کو منگ دیل دا پانیکو که په فایده کې غینې دا د لزه فایده ورکوم او په جلته سره ورکوم نه نه نه نه بل لا یشعرون بلکې دی پوی نی الله وې اصل فایده دا دا چې مال ورکوما دولت ورکوم اولاد ورکوم د پاره د امتحان ګوره مال اولاد سبب د کامیابی شې نو سوره سبا وګوري 15 دیر شمایا د سوره سبا دشتمه سپاره سوره سبا وما اموالكم ولا اولادكم ها ودر شمایت وما اموالكم ولا اولادكم بالذي تقربكم عندنا زلفا ندی استاسو مالو نو نستاسو اولاد پاغ طریقا چنز دی بکی تاسو منگتا پا درجہ کی مال اولاد تاسو ماتا نزدی نشنز دی کول درجہ کی اللہ ہوئی شپینزو در شمایات بکیو گوڑی نحنو اکثر اموالا و اولادا منگ مال اولاد سر زیادیو وما نحنو بمعذبین او منگ لبازاب نشرا کول دکا منگ مالداریو دکا منگ دیر اولاد والیو الله ما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا مال اولاد تاسو ما سره نشنيز دي کوله دا موایته زه ما نشنيز دي شما نه پاغه مال باندې ذکرېږي چې هغه د قران د سنت په برابرې وي عقیده دي سي ورس بیا ویل الذين امنوا وعملوا الصالحات ان الذين اوس باب د موحدینو ذکر کوي ان الذين بشكا كسان چاغید یری د خپل رب نه یری دن کی چې زبا سبا پیش کېږم صحیح بیان کوم که صحیح بیان نو نو که زبا سبا د الله دربار کې ودرېږم والذین کسان دا خصمنګم خو جانمازونو ما غسته خوراکونه پیسې بم کوله ارزه بم کوله دا پیسې او دا خوراک د چا حقیقت نشي نن نه پکې ما دی وه نا موږ سبا یو د پیش کېږو د الله دربار کې دا غربت خره دا بیکار زندگی خره حدیث کې راځي چې د مؤمن زندگی به هغه د تکلیفونو د مصیبتونو سره وي والذین واکسان چې پایتونو د خپل رب یقین کوي واکسان چې د خپل رب صلی الله علیه وسلم کوو نو بر غزار کوي واکسان مؤمنان یو اتو نما اتو چور کوي هغه چور کوي دې په داسې حال کې قلوبهم چې داغي زلنا وجلتون یریدون کې ودا الله نه یا یو اتونا چور کئی یو اتونا پا ماند یو اتونا آکسان چور کئی ماہ غمال آتاو چور کئی پدا سے حال کے اور کئی چه داغی ظلونا یریدن کی ویدہ اللہ نا مال اور کوم دا اللہ دا بارا چه زمازل یریگی کورنکم نمال بس عباد دی سزارا کئی زکاة ورنکم خیرات ورنکم املا مامن نبی الرحمن کی دا مانا کرے دا او انهم الى ربهم راجعون بشکر خاص پر رب ته واپس کیدونکي داله جوړ کوم سبا ته الله کمال خپل پیسې راکا نه نه نه نه د مال ورکو د الله د رضا لپاره چې سبا خپه شوی تعالی ما زکات کړه راکګینی مشه سی ورکو سبا ته بیا غوادي الکه ته زکات څنګه بیا ځغنه سینانه هاغه دا هغه د نه قبلې دوه جوړي ها اولایک یسارون فی الخیرات دا کسان جلتی کئی فی الخیرات پنکو کے اوم دیلاد دینے کو دپارا سابقون مخی کی دنگی ولا نکلف نفسا اللہ اوسا دا گرمی کسا چل لے ہیں آلتا گا نگتا انہوں نے آچے کم تا پوندہ کتا اللہ سنو خودو کم سے تا جائن کرتا ولا يكل لا نكلف دفري التك لا نكلف نفسا الا وسع دازين بغينك يا سيدي اوسر وال دګر دا سم سم دغه دې زګه څه کښ کښ کې دې تا ور دې دا دې چرته ګرني دې چرته دې دې دې اولائک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کوم یو نفس مگر په طاقت دا نفس باندې ولدینا کتاب ینطق بالحق او موږ سره من نامه دا چې خبر وکړي پرشتیا وهم لا یظلمون په دې بجاته اونګلې شي بل قلوبهم بلک دې زونا فی غمرت په مستی گیری من هاذا د قران نا مسجد غفلت کې دی د قران کې قران نه خبرو د بداکار کا ولهم دي کافر ذو بار اعمال عمل الذي من دون ذلك سوا ده كفرنا نورم گند عمل الذي زنا گان کی ظلم نہ کی شراب نس کی هم دی لها دا غنا کار اعمال ذو بار عمل کون گیری حتى تردی اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب کلا چون سمنگا مالدار دا غی با عذاب باندې اذا هم یجعرو ناگان دی چون کی جا ارا اغلوی آواز غویته وي په غوی باندې چې کلا یو بار واچې نغم وو آوازو کی چې په دې کلا تکلیف راشي نو بیا چری وباس وای وای تبا شو رب شو اذا هم یجعرو ناگان دی چونکیږي بلیږي چری وباس لوی لوی او به ویل شه دای تلا تجعر الیوما چغی مو وای تاسو نن وځي انکم منا لا تمسرون بشک تاسو چې زمنګ ته طرف نه واستا سویمداد نو کریشی الله وی زمنګ ته طرف نه واستا سویمداد نکیږي ولی امداد نکیږي زکه الا د عذاب قد کان الفتاقیو زمایاتنا تدلیکم ترسه بشپ تاسو وکنتم الا عقابکم تنکسون نو وی تاسو الا عقابکم پخپلو شاگانو پخپلو پوندبانی تنکسون دونکی شاته د قران چکله به قران لسته شو نو ته به قران نه پوندو شاته روان وي بېمانه قران به نزد کاو وای تاسو تنکسو ان شاته دنګي د دینار قران اعلی اعقابکم دا اعلی اعقابکم جار مجون مقدم دې په زید حال کې دې دفاعل نه چ په تنکسو نه کې دې مستكبرین په داسه حال کې وتلې شاته ځان بغړ کنه تاسو به په قران زان بغر گانا تاسبی پده پیغمبر بانده سامرن پداز دا ټول حال ندی پداز حال کې سامرن چکی صفان وی پداز حال کے چکی سیبم بیانو لی تحجرون او پر غودبا تاسو قرآن لرا پر غودبا تاسو پیغمبر لرا نور کسی من بیانو لی او قرآن من پر غودبا ایسے یو آیات بہوئی چیز ترجمان کو ما او دا آیات ما نم نکی نور کسی شروع کی یو آیات وی او دا آیات ترجمان نکی نور کسی بکنٹر لگی آئی شروع بکی تاریخ داری کلی او دانی داری کلی آیات امنی شویلی علیکہ تا قرآن وی کتا تاریخ وی کتا نور کسی کے تا جرون پریدی پریدی تاسو کسا خان وی تا جنو پری خودن کیوی دا قرآن افلم ید دبرو پدا سے حال کې چې کسی بم ویلی او کتاب د پیغمبر بم پری خودا کتاب بم پری خودا پیغمبر بم پری خودا افلم یدبر القول آیت سوچ نده کلے او وینا دا پیغمبر کے ام جا اهم مالم یاد آبا اهم الاولین یا راغلے دیتا آغا چنده راغلے دی مشرانو اولنو تا عذابا اللہ ویتا زو تا عذاب زما راغلے نده کنی تاسو پدا سے کار نوے کلے ام لم یعرفو رسولوم اصل وجد انکار دادا شده نده پی جاندنه پیغمبر بیان ده پیغمبر فهم ده هود ده پیغمبر ده پارمون کی رون ناشنا گم کی خی پی جنی لکا بجال ویلو حدیث کرا دی چه اید اللہ پیغمبر اللہ نو قذبو منگ از تقذیب نکوستا لیکن منگ دا آغا مسئل تقذیب کو چه تقلم ما مسئل قرآن منگ تا بیان غنمنو تو صحیح پیغمبر حق پرسته ترشتنی خوستا خبر سین او سموی ایدا خمولا ده خدا خبر غلط ده میان غلط ده ام یقولو نبی جننا بلکو آئی ده کفار بی بده پیغمبر جننا لیون توب ده داخل لیونه ده بل جاهم بالحق بلکر آتکر ده پیغمبر ده خلقتا بالحق پو قرآن بالحق پو پورا بیان بالحق پو توحید قرآن رول ده توحید بیان کرده ده پورا وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اجادر خلقنا د قران د پاره بدګنګي حق قران حق توحید اے اره مسله بیان واغه بدنګنی خوشدا الله د توحید مسله بیانې دا الله کتاب بیانې نو هغه بدګنی وي مله بل خبره نشه خو د قران درس ته بل خبره نشه خو توحید او توحید دې نورې مسلې نو بیانې د چوری مسله نه کوي چې چوری وکړي د میاش کې وګورا قبونه صفا کوي د حسن او د حسین مہینه دا دا وکړي شربتونو دا مسله نه کوي توحید توحید ده و اکثرهم للحق کارهون او جادر خلقنا دو قرآن دو پارا بدگن گدایا خزدکا و اکثرهم للحق کارهون او جادر خلقنا دو قرآن دو پارا زاد المسیر مانا کرد قرآن و توحید دو پارا بدگن گری و لو اتبع الحق غچ سور بدگنی دور خبیانوا دور دیر بیانوا نور مسئل خنور ملیانم بیانی خود توحید مسئل بل ملان بیانی دو قرآن درس بل ملا نکی زکر دو قرآن درس دکھو ما زکر دو توحید مسئل بیانو ما ولو اتبع الحق آواهم کچر تابیشی حق پرس علماء دیکھ دو ترجمه کو ما حق نمراد حق پرس علماء کچر تابیشی حق پرس علماء آواهم دو باطل پرستو یعنی سنگا چه باطل پرس او خلق دے حق پرس هم باطل پرس تو پس روان جیسا چاہ کئی نو علماء نیکان مغس کار کئی لفظدت السماواتو والاردو نو خامخا برباد بشی نظام دو براو دکتا ومن فیهن ناواغا چه پدی گیری تم دو باطل پرس تو پلار روان یو غم باطل پرس دے و تم باطل پرس و نظام بدر هم بیران جی نو روانی ہے بسی یادو امدا ولو اتبع الحق اواهم کتابیشی وحی حق نمراد وحی اواهم دو خواهشات رو دی خلقو وحی دا سرات دی دپرنا سنگ چی خلقو گختلی او دو خلقو دو خواهش پر نسبت بانی پرن وحی مراد لی لفظدت السماواتو والاردو نخام غافاسد شیب و نظام دپرا او دو کتابا چی پدیگی بوشکر وای الله د خلقو خواهش باندې نداریږي وای الله په خپل حکم داریږي ننم که حق پر رسول ما د پاتره پر رسول خلقو تابع امي وي کله او استاد شته الک او بس دا خدایمو ای ګداوي خدای کنه ای بیت ایدیو د پاتره پر رسول تابع شه دا نو ویندا کار غلط ته کدا غیتا به داری کې نو نظام په ګډ ورشي کمو علماء او علاقو کې جو علماء کار پر خیره هغه خلق تبا شوی دي اوسه علماء تبا شوی دي انلس بغداد بخارا د علم مراکزو خو چې علماء خپل کار په هغه علاقو کې پر خوده سره دا هغه تبا ورباد شو بلاتینهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون او بیا مخه تفسیر پدې ځای کې په دغه تفسیر کې بیا کو دا هغه حالات بیا بیانو بلکې راته کړي موږ د خلقو ته په بیان زده نو دے دا بیان دا غینے راس کون گیری ام تسالهم خرجن آیات غالد خلقنا سی وزا خرجن سمان یا سبتک سی وزا پیغمبر تو خود سوالیم نا فخراج و ربی که خیر نور که ولد رفصا دا دیر غردی مراتب سور که یا بزر دو زر رو پیور که دی میاج که بلا میاج که نور که بلا که ور که نو بلا که نور که او دا لاور که ولمی شریو دیر دی څخه دې وزم نواره اے موږ دم کو سو وز وخته خدای شته کې یو میاز به را کړی وي ها الحمدلله الله چې څور کې نو هغه ډیر زیات دی الله دې د خپل خزانه مولا راکړي مخلوق به سي اور کول به سي عام تسالهم خرجن فخراج مړه خو چین اور کې تعالی و نور صدر کې سړي ها تعالی به وزن در کې خزانه خدا الله سره دي عام تسالهم خرجن فخراج ربک خیر ورکول در رب زادا دیر غردی وو آخیر الرازقین و تالا دی غراد رزق ورکون کنا و انکا لتدعو من سرات مستقیم و پیشکتا پیغمبرا دا غالبا دی خلق را پترب دلار نیغی خلق بنیغی لار قرآن ترا غالب توحید تا او پیشکا کسان چی ماندر رولی پا خیرت بانی عن سرات و قرآن نلن آکیبون اولیدون گری راز کون گریم ولو رحمناه وكشفنا ما به من ضر كما رحمكم قد خلقوا لكم من غاش قد باني كم تكليف لا لجو في طغيانهم نخامخا دنكي جنن وجدي پسر کشو خرو کې يعمه حيران او پریشان لو ان چر هم په حکم او تکلیف لري کم بیا خلق سر کش کیږي ولقد اخذناهم بالعذاب فتاقين ولو من خلقوا لا بعذاب باني په بدر کې ميولي ول فقط سالو ميولي فمستكانو لربهم وعاجزين وكره خپل ربطا يا فمستكانو نو شرمنده شي وي خپل ربطا ف پکار دا چې سړی باندې تکلیف راشي چې الله تزان شرمندگی الله تزان کمزورې سپګي و ما يتزون عجز کوي پایندگی حتا تذیز فتحنا لیم بابن کلا چې پران سمون په دی باندې دروازې د عذاب سخت اذاهم فی مبلسون ناکاری دی پای کی نومی دیکھ انکی شکل بے عذابون او تکالیف شورو کمنو بے نومی دیشی وی وسی رمنگا والی شو منگا تباکی گو یو ایتن کنر آتا